سلطان ولایت، سلطان ولایت، شہباز خطابت، اللہ کی رحمت، اے ماں کی ولایت، ہو ہم پہ عنایت، محبوب اے ماں کی ولایت، ہو صفا یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، مدد کر یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، مدد کر یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، رونق کل اولیاء، یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء، یا غوث اعظم دستگیر، پیشوا علیوں پہ حکومت، غوثِ پا شہباز کتابت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دریائے کرامت، فرماؤ حمایت، تل جائے مصیبت، غوثِ پا یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، مدد کر یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملایا، غوثِ اعظم دستگیر، شہ جیلا، یا مدد کر یا شہ، ہاں یا شہ جیلا، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، اللہ کی رحمت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائی جنت، دوشوں کی عبادت، دوزوں کی تلاوت، اسیاں سے ہو نفرت، غوثِ پا یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، مدد کر یا شہ جیلا، یا شہ غوثِ اعظم، آئیے میں بھی مدد کے واسطے، غوثِ اعظم، آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھرایا، غوثِ اعظم دستگیر، شہ جیلا، یا شہ جیلا، مدد کر یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، مدد کعبہ ہے، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر کرم خدا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوثِ اعظم، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میرے میرا، نظر کرم خدا را، شاہ جیلا، نظر کرم خدا، ہاں جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، میرے میرا، جھولی کو میری بھر دو، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میرے میرا، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے، کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، میرا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا دیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں واسطہ تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی جیلانی میرے غوثیا جیلانی سلطان ولایت سلطان ولایت بلیوں پہ حکومت شہزاد خطابت خوانوں سے ہدایت سر تاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی رونق کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا ہاں آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن زمین آپ ہیں پیروں کے پیر غوثیا جیلانی میرے ہاں سلطان ولایت بلیوں کی حکومت خوانوں سے ہدایت سر تاج شریعت غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی اولیاء کی گردن آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردن آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردن آپ کے زیر غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی اے مانگ ولایت ہو ہم بنی نایت کمزور کتاب مجبور پیراہت ہو میرے شفاعت ہو میرے شفاعت دل بائے جلن دل بائے جلن ہو میرے شفاعت غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی ہاں جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد ملے جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد ملے اس طرح مرشد ملے مرد دل کو بھی جلا یا غوثیا دستگیر غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی ہاں آپ جیسا پیر غوثیا کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر کیا غرض در در پھروں کچھ ملا یا سے جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہاں مسکین کی دولت مسکین کی دولت محتاج کی ضرورت وہ آپ کی ہے بل بل ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی سلطان عنایت ہوسپیا ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی اب سرحانے آؤ مرشد اب سرحانے آؤ اب سرحانے آؤ مرشد اب سرحانے آؤ اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی اے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے اے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سے سیدا یا واسے آزم دستگی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ہوسپیا جی لانی میرے ہوسپیا جی لانی ماں ولایت سرکار کی الفت بے کس کی حمایت بے کس کی رنگن دے دیجئے قربت محتاج کی ضرورت محتاج کی ضرورت المدلیا غوثِ پاک المدلیا والا تیرا وہ کیا مرتبہ ہے غوثِ والا Hey, hey, hey. بابا